الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله لا إله إلا هو، الله نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے، اللہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے، الحیوں وہ زندہ ہے، القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پتہ سکتے اس کو کون بنا نوم اور نہیں، داتا بزرگ سنتوں بنا نوم، نہیں پتہ سکتے کون بنا نوم اور نہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ شخص جو سفارش کرے عنده اس کے پاس الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفهم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں بھیج سکتے وہ کسی چیز کو من علمہ اس کی معلومات میں سے، الا بما شاء، مگر وہ جو کچھ چاہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اور سماوی اور اس کی کرسی ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وسیع کرسی السماوات اور سماوی اور اس کی کرسی ہے اپنے اندر لے لیا اس کی کرسی ہے، السماوات والارض سب آسمان اور زمین کو، بلا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتے اس کو حفظہما، نگرانی ان دونوں کی، حفاظت ان دونوں کی، بہت علی عظیم، اور وہ برتر ہے عظیم، بڑی عظمت والا ہے، رائے گرا کی دین کی زبردستی دین بھی نہیں جبر دین بھی، پر سبین رشت من الغی تاکہ جدا ہوگی ہدایت گمراہ سے، ومن یکفر بالطاغوت، جو شخص انکار کرے شیطان کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لے آئے اللہ پر، وقد استمسك بالعروة الوثقی، تحقیق مضبوط پکڑ لی اس نے کہ عروة الوثقی مضبوط ہم کے پتی، لا انفصام رہا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں، جو ٹوٹ نہیں سکتا، اللہ وسلی علیم، اللہ سب کو سننے والے ہیں اور سب کو جاننے والے ہیں. یہ پہلی آیت شریفہ جو ہے یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، یہ قرآن پاک کی آیات میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، اس کو خادم الآیات کی کتاب میں رکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو وہاں شیطان بھاگ جاتا ہوا تھا. بار اس آیت کی خصوصی فضیلت ہے, اس میں اللہ پاک کی توحید کو بیان فرماتے ہیں, ان کی توحید ذاتی کو بھی اور صفاتی کو بھی, یعنی اللہ پاک اپنی ذات کے لحاظ میں وقت ان کا خدا شریک ہے, اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں, اور وہ اپنی صفات میں بھی وحد لا شریک ہے, اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں, اور اس کے تصرف میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. کائنات کے اندر وہ متصور مضمون ہے, اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کا تصرف چلتا ہے. اللہ کے تصرف حکم کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. واضح یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اس میں اللہ کی توحید کو بیان کرواتے ہیں, توحید ذاتی کو بھی اور صفاتی کو بھی. وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی مطلب میں اس کا شریک ہے, اس جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں, اور وہ اپنی صفات میں بھی وحد لا شریک ہے, جو اس کی مخصوص صفات ہیں ان مخصوص صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. اور پھر یہ بھی بتلاتے ہیں اس کے سامنے کسی کا جبر بھی نہیں چل سکتا کہ کوئی ایسی ہستی نہیں اللہ کے سامنے کسی کی زبردستی سفارش کرے, زبردستی سفارش کر کے چھڑوا دے, یہ بھی کسی کی مجال نہیں ہے. اور یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کا علم بھی بڑا وسیع ہے, کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں, مخلوق کے جو سامنے ہے جو پیچھے ہے وہ سب حالات اللہ کے علم میں, یعنی مخلوق کے جتنے حالات ظاہر ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں, اور مخلوق کے جتنے حالات پوشیدہ ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس امت نہیں پوشیدہ ہے. باقی اللہ کے جو معلومات ہیں, اللہ کے معلومات میں سے کسی ایک معلوم کو بھی مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ کی معلومات اتنی وسیع ہیں, ہاں اللہ کے معاشرہ اللہ اگر کسی کو علم دینا چاہے وہ اس کی مرضی ہے, اپنے معلومات میں سے کسی معلومات کا اگر اللہ علم دینا چاہے, اللہ ہی بتانا چاہے, تو جتنا اللہ بتائیں گے جتنا علم دیں گے اتنے اس کو حاصل ہوگا. اللہ کا علم بڑا وسیع, اور پھر اللہ کی کرسی کی وسعت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرسی کتنی وسیع ہے کہ سارے آسمانوں اور زمین کو اس نے اپنے اندر لیا ہوا ہے. سارے آسمانوں زمین اللہ کی کرسی کے اندر موجود ہے, سب اس نے اپنے اندر لیا ہوا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کرسی کتنی بڑی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھے جیسے وسیع میدان میں ایک ہلکا پڑا ہوا, ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو, اس انگوٹھی کی جو حیثیت ہے وسیع میدان کے مقابلے میں یوں سمجھے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی حیثیت اس انگوٹھی جیسی ہے. اس کی میدان میں اگر انگوٹھی پڑی ہو جائے اس کی میدان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے. اور اللہ کا عرش جو ہے وہ کرسی سے بھی زیادہ ہے, کرسی کی اس کے مقابلے میں اتنی حیثیت ہے جتنی کہ ایک حلقے کی وسیع میدان کے مقابلے میں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کرسی نے سارے آسمان اور زمین کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. بلا یعودو حفظہما, فرماتے ہیں اللہ کو ان کی نگرانی تھکا نہیں سکتی. اے وہ آدمی کسی کو سنبھال کے رکھے نگرانی کرے تو وہ نگرانی کرتے کرتے تھک جاتا ہے. آسمان و زمین کے سنبھالنے والے بھی وہی ہیں, نگرانی کرنے والے بھی وہی ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین اور ساری مخلوق کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتے. وہ العلی العظیم وہ برتر ہے یعنی سب سے بلند مرتبہ. علی کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے نقص سے زوال سے عیبوں سے اللہ پاک برتر ہے. اور عظیم کا مطلب یہ ہے کہ بڑی عظمت والے. جتنی صفات کمال ہو سکتی ہیں ان کے لیے ثابت. تو حاصل ہے تو کرسی کا یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک اپنی توحید بدلاتے ہیں, توحید ذاتی بھی اور صفاتی بھی. اس لیے فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے. یعنی ساری کائنات میں اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق ہو سکتے ہی نہیں, کوئی معبود بننے کے لائق ہو سکتے ہی نہیں. کسی بھی یہ لیاقت استعداد صلاحیت ہی نہیں تھی. تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ مبتدا ہے بعد کے جمہوریت کی خبر ہے. اللہ لا الہ الا ہو نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے. الحی القیوم, یہاں سے اللہ پاک اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ وہ کیسا اللہ جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی عبادت کے لائق بن نہیں سکتا, معبود بننے کی کسی بھی صلاحیت نہیں, اہلیت نہیں. وہ کیسے اللہ فرماتے ہیں الحی القیوم, الحی وہ زندہ یعنی ہمیشہ سے زندہ, ازل سے لے کے قبر تک اس کی زندگی کی ابتدا بھی کوئی نہیں, انتہا بھی کوئی نہیں. بخاری شریف میں آتا ہے کہ آج فرمایا کان اللہ علم شاہیا, اللہ تھے کائنات میں سے کوئی چیز نہیں, اللہ تھے مخلوق میں کوئی چیز نہیں تھی, نہ آسمان تھا نہ زمین تھی اور نہ فرشتے تھے کچھ بھی نہیں, ساری مخلوق اللہ کی پیدا کرتا ہے. فرماتے ہیں الحی وہ زندہ, یعنی اس کی ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کی ابتدا ہوتی ہے, مخلوق کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر مخلوق کے فنا بھی آتی ہے. فرماتے ہیں القیوم وہ زندہ, القیوم کا معنی یہ ہے ہمیشہ رہنے والا, قیوم کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو سنبھالنے والا. فرمایا وہ زندہ ہے القیوم, ایسا زندہ ہے کہ سارے جہانوں کو سنبھالنے والا ہے, سارے جہانوں کو ساری مخلوق کو اس نے سنبھالا ہوا ہے. اگر وہ نہ سنبھالے تو مخلوق باقی نہیں رہ سکتی, تباہ ہو جائے بنا ہو جائے. تو فرمایا القیوم وہ زندہ ہے, القیوم ہمیشہ رہنے والا ہے, سب کو سنبھالنے والا ہے. جاتا ہوں سرتم والا نو, اس میں اللہ اپنی مخصوص اور صفت بتلاتی ہے. اللہ کی صفات میں سے اور مخصوص صفت یہ ہے ناتا ہو سنت, اس کو نہیں پکڑ سکتی اونگ بنا نوم نہ نیو, یعنی اللہ کو اونگ بھی نہیں دبا سکتی, نیند بھی نہیں دبا سکتی. آدمی کو جب نیند آتی ہے آدمی مجبور ہو جاتا ہے, اسے نیند بھی دبا لیتی ہے اونگ بھی دبا لیتی ہے. نیند سے پہلے اونگ آتی ہے اس کے بعد پھر نیند داری ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پاک ایسے عمرے سے بھی پاک کرے اور نیند سے بھی کہے پاک, لاتا وہ نہیں پکڑ سکتے اس کو سینا تن, کوئی اونگ بنا نومت اور نہ کوئی نیند, یعنی اونگ اور نیند اس کو پکڑ نہیں سکتی, اس کو دبا نہیں سکتی, وہ اس سے پاک کر. یہ اللہ کی مخصوص صفت ہے, مخلوق میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جسے اونگ نہ آتی. لہو ماں کی سماواد و ماں کی نس, آگے اللہ پاک کی ملکیت بتلاتے ہیں کہ سارے آسمانوں اور زمین کا مالک بھی وہ اکیلا ہے, اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں, باقی کسی کو اللہ نے کسی شے کا مالک بنایا ہے تو وہ ملکیت آتی ہے اللہ کے لیے. جب تک چاہیں گے مالک رکھیں گے, جب چاہیں گے لے لیں گے. اللہ کی ملکیت ذاتی ہے, وہ کسی کو عطا کرنا نہیں. فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات، اسی کی ملکیت میں ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخص یشفع ہو جو سفارش کرے اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. اس لیے یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نفی تشفیع کاری ہوگی، یعنی زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اللہ کے ہاں جو حضرات کسی کی سفارش کریں گے تو اللہ کی اجازت سے کریں گے، انبیاء علیہ السلام کی سفارش کریں گے، اولیاء کرام بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، معصوم بچے بھی کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے کریں گے. جس کے بارے میں اللہ پاک اجازت دیں گے اسی کے بارے میں کر سکیں گے. جب تک اجازت نہیں ہوگی تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی سفارشی دمن بھی کر سکے. اس میں گویا کہ نفی تشفیع کاری کا بیان ہے، یا مجھے زبردستی وہاں سفارش کی دمن ہے. دنیا کے بادشاہوں پہ زبردستی بھی چل جاتی ہے، کسی پارٹی کا غلبہ ہو، بعض دوست ہوتے ہیں مجبور کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کو تم مجبور نہیں کرتے، وہ مجبوریوں سے پاک ہے. اس کی فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، کون ہے ایسا شخص جس کو جو سفارش کرے اندر اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہے، یعنی مخلوق کے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، مخلوق کے ظاہری حالات بھی اللہ کے علم ہے، اور ماقلبوں، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی مخلوق کے ظاہری حالات بھی جانتا ہے، ان کے پوشیدہ حالات بھی اللہ جانتا ہے. بلا یحیطون بشیء من علمہ، اس میں اس علم باری تعالیٰ کا بیان ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ بار نہیں، امت نہیں ہے. بلا یحیطون بشیء من علمہ، کہہ سکتے ہو کسی چیز کو من علمہ، اس کے علم میں سے، اس کے معلومات میں سے، اللہ کے معلومات میں سے کسی ایک معلوم کا بھی مخلوق پورا احاطہ نہیں کر سکتی. ہاں الا بما شاء، مگر وہ جو اللہ چاہے، اللہ ہی سکھانا چاہے، اپنی معلومات اللہ ہی کسی کو بتانا چاہے تو پھر علم ہو سکتا ہے، اللہ نہ بتائے تو کسی کی مجال نہیں. جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ پاک بدلیے وہی بتاتے ہیں، یہ سارے احکام شریعت کے صحیح غیر سے یہ پہلے کسی کے علم میں نہیں تھے، لیکن بدریہ وہی اللہ نے ان تمام شریع احکام کا نبیوں کو علم دیا، اور نبیوں کے واسطہ سے اللہ نے حکومت کو بھی علم دیا. واضح یہ ہے کہ اللہ کے معلومات میں سے کسی ایک معلوم کا بھی کوئی اعادہ نہیں کر سکتا، مگر عام جتنا اللہ بتا رہا ہے. واضح کرسی اس سماوات عمر کر سما لیا، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو، ان سارے آسمانوں زمین کو اللہ کی کرسی نے اپنے اندر لیا ہوا، یہ سب اس کی کرسی موجود ہے. بلا یعودہ کفرہما، اور نہیں تھکا سکتی اس کو کفرہما، حفاظت ان دونوں کی، نگرانی ان دونوں کی، اللہ آسمانوں زمین کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اس کی نگرانی خدا کو خطا نہیں سکتی. وہ علی الذین، وہ برتر ہے، العظیم بڑی عظمت والا، برتر ہے یہ بہت بڑے مرتبے والا ہے، ہر قسم کے قیبوں سے پاک ہے، العظیم بڑی عظمت والا ہے، ڈاکٹر آپ کی دین. اب اس میں اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ دین کے اندر زبردستی ہے، دین اسلام کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، یہ بات نہیں. فرماتے ہیں ناگر آپ دین، نہیں جبر، نہیں زبردستی دین میں، تب تبینہ رشت نل گئی تاکہ جدا ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. فرماتے ہیں کہ ہدایت دین اسلام جو ہے وہ کفر اور شرک سے واضح ہو چکا ہے، یعنی دین اسلام کی حقانیت پر دلائل موجود ہے، دلائل عقلی بھی موجود ہے، دلائل نقلی بھی موجود ہے. دلائل سے دین اسلام کی حقانیت واضح ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، بشرطے کا اپنی قدر سے کام ہے. ہاں جو آدمی ضدی ارادی ہے جس کو کون سمجھا سکتا ہے، اگر آدمی انصاف سے سمجھنا جائے تو دین اسلام کی حقانیت واضح ہے، اس کی وضاحت جو ہے دلائل سے ثابت ہے، دلائل عقلیہ سے بھی اور نقلیہ سے بھی. اس لیے فرما رہے ہیں اور تبیرا رخ میں رہے تاکہ جدا ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے، واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، یعنی دین حق دین اسلام جو ہے گمراہی سے الگ ہو چکا ہے. اور میں یہ کوشت کا ہوں جب دین اسلام واضح ہے اس کو کوئی تبدیلی نہیں. فرماتے ہیں کہ جو شخص شیطان کا انکار، داؤد کہتے ہیں سرکٹ کو، سب سے بڑا باغی سرکٹ جو ہے شیطان، پر وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، باغی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے نافرمان جو ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. جو اللہ اس کے رسول وسلم کا نافرمان ہے باغی ہے، اس کو قرآن تعلیم کہتا ہے کہ یہ تعلیم یہ بڑا سرکش، یہ ابلیس لعین کی نسل میں سے ہے، پائے یہ انسان ہے یا کہ جنات میں سے. اس لیے فرماتے ہیں وہ میں یا خود جو شخص انکار کر دے جس تعلق شیطان کا سرکش کا وہ یوم باللہ ایمان لے آئے اللہ پر، یعنی شیطان سرکش جو اللہ کا باغی نافرمان ہے اس کا انکار کر دے تو میں تجھے نہیں مانتا، اللہ کو مان لے. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب، اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کو سارے کے سارے کو مان لے، ساری شریعت کو برحق مان لے، خدا کے ماننے کا مطلب یہ. تو فرماتے ہیں وہ کم سے کم لوگوں کا جوش پا، جس آدمی نے شیطان کا انکار کیا اور خدا کو مان لیا، دین اسلام کو سچا برحق مان لیا، اللہ فرماتے ہیں کس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. جیسا وہ آدمی جو ہے نا کسی رسی کے ساتھ ایک کڑا لٹکا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، اب آدمی اس مضبوط رسی کے ساتھ جو کڑا باندھا ہوا ہے، ہلکا باندھا ہوا ہے، اس کے ساتھ چمٹ جائے، یہ رسی اتنی مضبوط ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے، وہ آدمی اس رسی کو خود چھوڑ دے الگ بات، لیکن اتنی مضبوط ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتی. اس لیے فرماتے ہیں نن بسام رہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، یعنی دین اسلام اتنی مضبوط رسی ہے، جس آدمی نے دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا یہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا. ہاں اگر بدبخت خود ہی چھوڑ دے تو پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. واصل یہ ہے کہ دین اسلام یوں سمجھے جیسا کہ مضبوط رسی لٹکی ہوئی ہے، اگر وہ آدمی اس کو پکڑے لے تو کبھی ہلاک نہیں ہوتا، کبھی نہیں ملتا. تو فرمایا جو آدمی دین اسلام کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی سچے دل سے مسلمان ہو جائے اور اس کا عمل بھی اسلام کے مطابق ہو جائے، یہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا. آپ بدبخت خود ہی دین اسلام کو چھوڑ دے تو الگ بات ہے. جس لیے فرما رہے ہیں وہ یوم باللہ، شیطان کے جس نے انکار کر دیا اور اللہ کے ایمان نہیں آیا، مگر اس کم سے کم لوگ بدلے اس کا، اس نے پکڑ لیا مضبوط ہلکے کو، مضبوط کڑے کو، لن تسامل آ، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہو سکتا، یہ اتنا مضبوط ہلکا ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتا، ہاں چھوٹ سکتا ہے، وہ چھوڑ دے تو الگ بات ہے، چھوٹ سکتا ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتا. فرماتے ہیں اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں. اس آیت نے یہ سمجھا دیا کہ دین میں جبر ہے، یعنی زبردستی کسی کافر مشرق کو تلوار کے زور سے مسلمان بنایا جائے یہ بات نہیں ہوگی، البتہ اسے دین اسلام کی دعوت دی جائے گی، دین اسلام کی خوبیاں اس کے فائدے اس کے سامنے رکھے جائیں گے، آگے کسی کافر مشرق کا جی چاہے تو دن موت پڑ کے سلام قبول کر لے، نہ چاہے تو زبردستی نہیں ہو. حال پتہ یہ ہے جو آدمی اپنی خوشی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کر لے، اب اگر مرتد ہونا چاہتا ہے تو مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی دین اسلام اس نے خود خوشی سے قبول کیا ہے، زبردستی نہیں کسی نے کی. قبول کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد مرتد ہو گیا کسی لالچ میں آ کر یا کسی وجہ کر مرتد ہو گیا، اب شریعت اسلامیہ سے مرتد ہونے کی اجازت نہیں دیتی. اسے تین دن کی مہلت ہوگی، اگر تین دن کے اندر دوبارہ سلام قبول کر کے توبہ استغفار کر لیں، اپنا رویہ تبدیل کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بدل کر کے جائے گا. مرتد ہونے کی اجازت اس لیے نہیں، اس میں توہین ہے، اللہ اس رسول کی توہین ہے اور دین اسلام کی توہین ہے. اور یہ اجازت نہیں وہ آدمی اللہ کو قبول کر کے مان کر کے پھر ان کی توہین شروع کر دے اس کی اجازت نہیں. جیسا کہ کسی ملک کی بغاوت کی اجازت نہیں کہ وہ آدمی کسی ملک کے باغی بنے اس کی اجازت نہیں. امریکہ برطانیہ اگر وہ باغی بنے اس کی امریکہ کبھی اجازت نہیں دے سکتا تو میرا باغی بن گیا ہے. جب کسی حکومت اور ملک کی بغاوت کی اجازت نہیں تو اللہ اور اس کے حسن علم کے بغاوت کی کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ اس لیے مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا، کسی کافر مشرق کو زبردستی تلوار کے دور سے کلمہ پڑھایا جائے یہ بات نہیں ہوگی. ہاں اسے دعوت دی جائے گی، دین اسلام کے فائدے سمجھائے جائیں گے، اس کے خوبیاں بتلائی جائیں گی، اس کے فائدے دینی اصولی فائدے سمجھائے جائیں گے. آگے کسی کا جیت جائے تو ٹھیک قبول کرے، نہ جائے زبردستی. رہا مسئلہ جہاد کا، جہاد اس لیے نہیں ہوتا تاکہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، کلمہ پڑھ جہاد اس لیے نہیں. جہاد اس لیے ہوتا ہے کفار مشرکین کی طاقت کو توڑنے کے لیے. اگر کفار مشرکین کی طاقت زیادہ ہوگی مسلمانوں کی کمزور ہو جائے گی، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ نہیں ہو سکے گا، نہ ان کی جان محفوظ رہے گی نہ عزت آبرو محفوظ رہے گا اور نہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا. تو جہاد اس لیے ہوتا ہے تاکہ کفار مشرکین کی طاقت ٹوٹ جائے، ان کی طاقت ٹوٹے گی دنیا میں انصاف ہوگا، اگر ان کی طاقت نہیں ٹوٹے گی دنیا میں ظلم ہوگا، اور اب تک جب ظلم ہوگا دنیا میں فتنے فساد عام ہو جائے گا، کسی کی جان محفوظ نہیں ہوگی، کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہوگی، کسی کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا. تو جہاد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس لیے ہے تاکہ کفار مشرکین کی طاقت کمزور ہو، ٹوٹے نہیں ٹوٹ جائے. اگر ان کو غلبہ حاصل ہو تو پھر مسلمانوں کا رہنا دنیا میں مشکل ہو جائے گا، دنیا کے اتنے فساد عام ہوں گے جیسے اس وقت نہیں ہوئے. اس وقت کفار کا غلبہ ہے، زور ہر قسم فصل ان کے پاس موجود ہے، اور مسلمان اپنی بے غیرتی کی وجہ کر کے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بے غیرت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں دولت کی محبت ہجرس ہے، حرام ہو رہے ہیں حرام کھا کھا کر کے ان کے دل سے ہو چکے ہیں، غیرت نکل چکی ہے. وہ انہیں سے ٹیکس بھی لیتے ہیں، اپنی مصنوعات ان کے فروخت کرتے ہیں، اور اسلامی ملکوں کو گمران ایسے بے غیرت بنے ہوئے ہیں، پھول کے مصنوعات ان کے آگے فروغ کرتے ہیں، غریب عوام خریدتے ہیں، اور ہر طریقے سے جو ہے یہ مالی فائدہ بھی ان کو پہنچ رہا ہے، اور انہوں نے ہر قسم کا اسلحہ تیار کر رکھا ہے، اور ان کو دوسرے چیزوں پہ لگا دیا ہے. تم آلات بنو، بلڈنگیں بناؤ، فلاں کرو فلاں کرو، عیاش بنو، کوئی عورتوں کا عاشق بنا ہوا ہے، کوئی محلات کا عاشق بنا ہوا ہے، کس کا عاشق بنا ہوا ہے؟ اور شیطانوں نے خطرناک سے خطرناک اسلحہ جمع کیا ہوا ہے اور دن بدن بنا بھی ہے. اب تو مسلمانوں کو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ مسلمان اسلحہ نہیں بنا سکتے، تو بتاؤ کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس ملک کو چاہتے ہیں وہ حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں. اگر ان میں حیا غیرت ہوتا مسلمان حکمرانوں میں، ملک اور قوم کے ساتھ ہمدردی ہوتی جسے کس نے منع کیا تھا ان کو مسلمان بنا، وسائل بھی تھے سب کچھ تھے، لیکن سارے ان کی خوشحالی بند کر کے رہے ہیں. اور ملک میں حکمران ملک بنتے ہیں جو امریکہ اور برطانیہ کے خوشامدی ہیں. جو ان کا خوشامدی نہیں ہوگا وہ ملک اس کی حکمرانی بڑی مشکل ہے. سوائے جہاد کے جب تک ان سرحدوں کے سر قلم نہ کیے جائیں تو ملک میں صاف نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک آنے والے حکمران وہ بھی ظالم ہوں گے, موجودہ بھی ظالم ہوں گے, آنے والے بھی ظالم ہوں گے. الیکشن کے ساتھ کسی شریف آدمی کا برس اقتدار آنا ہی بڑا مشکل ہے. اس کی جہاد کی قوت چاہیے تاکہ کٹپہار مشرقین کا غلبہ ان کی طاقت کو توڑ دے رہے. اگر مسلمان آج بھی حیا کرے غیرت کرے خدا کی نصرت کے ساتھ دیکھ لیں. عراق میں آئے تھے کتنے تن تنا کر کے, ایک نہیں بلکہ کئی ملکوں کی فوجیں لے کر کے آئے تھے. ہم دیکھ لو گیا انجان ہو رہا ذلیل رسوا ہو رہے, طالبان کو مٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے آگے آئے تھے. آپ کا صدر کہتے تھے چار گھنٹے نہیں تھا, اب دیکھ لو ختم کر دیا طالبان سارے ختم ہو گئے. بلکہ یہ ذلیل رسوا ہو رہے, اتنے ذلیل ہو چکے ہیں کہ اپنی ذلت چھپا بھی سکتے. یہ اللہ بے غیرت مسلمان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ بے غیرت اگر تو غیرت کر لے تو تم بھی اگر جہاد سیکھ لے, اگر میدان میں آپ جہادی تربیت حاصل کر لے, اسلحہ تیار کر لے تو کفار میں اتنی طاقت نہیں. لیکن جب تک تم بے غیرت بے حیا بن کر کے رہو گے تو کفار کے ذریعے سے ہم تمہارا اسی طرح قتل عام کرواتے رہیں گے. آج ہمارے حکمران جو ہیں بے حیائی کو فروغ دینا, رشوت کو, سود کو, یعنی ہر گناہ کو فروغ دینا, یہ روشن خیالی کے نام سے فروغ دے رہے ہیں. اور میرے نزدیک ہمارے کئی مولوی اس دور میں بے غیرت بنے ہوئے ہیں. ہمارے مولوی جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں, حکمرانوں کو بلاتے ہیں, وزیروں کو بلاتے ہیں کانفرنسوں میں, اور پھر ان کی سپاس نامے پیش کرتے ہیں, بڑی ان کی تعریفیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ سارے واجب القتل ہیں, یہ تو مرتد قسم کے لوگ. آج تک آپ نے سنا کہ کسی مسلمان بادشاہ نے مساجد کو کرایا, مساجد کی توہین کی ہو, لیکن اس نے کتنی مسجد شہید کی اور کتنی مساجد کو نوٹس لے رکھا, اور 80 مساجد جو ہیں وہ گرانا جو ہے ان کی پرس میں موجود ہے. بتاؤ آج تک کسی مسلمان بادشاہ نے مسجد بنائی نہیں یا گرائی, اور یہ مقدر گرا رہا ہے اور دین اسلام کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے. ہم آخر مولوی ان کے وزیروں کو بلا کے کانفرنسوں میں ان کے سپاسنا میں پڑھ رہا ہے, ان کی تصویریں پڑھ رہا ہے. اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں, میں کہتا ہوں تم بے غیرت قسم کے لوگ, معلوم نہیں تم کس نسل کے پیداوار. یہاں غیرت نہیں رہا, اس کی وجہ میں کہتا ہوں بنیادی وجہ سے یہ ہے کہ یہ حرام کے چندے کھا کھا کر کے سمجھے حرام مال لوگوں کے دل سے آ چکے. انہیں سمجھائے کہ کون سمجھائے. ویسے بھی شریعت کے اندر کسی فاسق فاجر کی تعریف کرنا حرام ہے, ادارے بوڑھے ہوتے ہیں. کسی فاسق فاجر کی تعریف کرنا, منہ پہ تعریف کسی کرنا شریعت کے اندر حرام ہے. اور ہزاروں کی تعریف میں کرنا, اس لیے تعریف میں کرتے ہیں, قصیدے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے مدرسوں کو چند دیتے ہیں, ان کو اپنے پر پروگرام بتاتے ہیں, جناب فلاں تعمیر کریں گے, فلاں کریں گے, فلاں کریں گے. ادھر سے بڑے نعرے ہوتے ہیں, جناب ہمارا اللہ کی ذات تو بڑا ہوتی ہے, ہم بڑے توحید ہیں. تو ٹھیک ہے پیر فقیر تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن تمہارے الہ تو یہ بڑی ذمہ دار ہے, یہ تمہارے الہ. بتاؤ اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام توحید ہے. تو حاصل یہ ہے کہ علماء حق کی یہ شان نے جو آج کل ان موتیوں نے بلائی ہوئی ہے, لبیران کرام کی شان ہے جو آج کل ان پیروں نے بلائی ہوئی ہے. خدا والے اس وقت بھی ہیں, قیامت تک رہیں گے. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حیا عطا فرمائے. آج حیا نہیں, سمجھے گا نہیں, ہر ظالم کے لوگ گیت گاتے کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اگر ان کی قسمت میں ہے, اگر نہیں ہے تو اللہ پاک اچھے لوگوں کو برسر اقتدار لائے تاکہ اللہ کے حکم کو نافذ کرے اور خدا کی مخلوق کو انصاف مل سکے, لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو جائے, عزت آبرو بھی محفوظ ہو جائے, اور مظلوم لوگ جو اپنے حقوق سے محروم ہیں ان محرموں کو ان کے حق بھی مل جائے, تاکہ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے, آخرت بھی درست ہو جائے. تو حاصل یہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نافذ نہ ہو اس وقت تک دنیا میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا. اب پھر دیکھ لیں اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو, نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے. الحی القیوم, وہ زندہ القیوم سب کو سنبھالنے والا, داتا ہو سردم ولا نوم, نہیں پکڑ سکتی اس کو اون ولا نوم اور نہ نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. من الذی یشفع عنده, کون ہے ایسا, کون ہے وہ جس کو جو سفارش کر سکے اس کے پاس الا باذنہ, مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کی آگے ہے, وما خلفہم, جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ, اور نہیں گھیر سکتے وہ کسی چیز کو من علمہ اس کے معلومات میں سے, الا بما شاء, مگر جتنا چاہے اللہ. واسعہ کرسی السماوات والارض, سمالیا اس کی کرسی نے سارے آسمان اور زمین کو. ولا یعود حفظہما, اور نہیں تھکا سکتی اس کو حفظہما, نگرانی ان دونوں کی. وہو العلی العظیم, وہ برتر ہے العظیم, بڑی عظمت والا. وہو العلی, وہ برتر ہے بڑے مرتبے والا, العظیم بڑی عظمت والا. گائے کر آپ کی نہیں جبر دین میں, نہیں زبردستی دین میں. کب تبین اور مفتم لگئی, تاکہ ایک وعدے ہو چکے ہیں ہدایت گمرگ سے, جدا ہو چکی ہے ہدایت گمرگ سے. ہمیں یہ خود تعلق کہ جو شخص انکار کر دے شیطان کا, سرکش کا, یوم باللہ, اور ایمان لے آئے اللہ پر, مگر اس کم سے کم ضرورت ہے اس کا, اس تاکیق پکڑ لیا اس نے کہ حرمت غسطا مضبوط کرے ہو, لن فساب رہا, جس کے لیے ٹوٹنا نہیں جو ٹوٹ نہیں سکتا. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ شان سننے والے ہیں, علیم سب کچھ جاننے والے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں